زخمي بشو زخمي لاسنو كزنزير قرزو داسنا خالي مرد لاسا دا تقدير قرزو زخمي بشو زخمي لاسنو كزنزير قرزو داسنا خالي مرد لاسا دا تقدير قرزو لك بطن داسر ورنو سر لو بیکو دن نظر کی داش داش کو لی تصویر گردو داسی نخوالی مردل آسا دا تخدیر گردو دن نظر کی داش داش کو لی تصویر گردو داسنا خالي مرد لاسا دا تخدير قرزو پا زخمي بشو زخمي لاسنو كي جنزير قرزو داسنا خالي مرد لاسا دا تخدير قرزو زمر مصلص لات ماشي ندا خو غلیم لپارا خپلو سرونو کې د جانان ښکلی تدبیر ګرځو داسې ناخوالی موږ له لاسه د تقدیر ګرځو خپلو سرونو کې د جانان ښکلی تدبیر ګرځو داسنا خالي مرد لاسا دا تقدير قرزو فزخمي بشو زخمي لاسنو كي زنزير قرزو داسنا خالي مرد لاسا دا تقدير قرزو پزړ کې مینا د شمشادو د پامیر ګرځو داسنا خالي مرد لاسا د تقدیر ګرځو پزړ کې مینا د شمشادو د پامیر ګرځو داسنا خالي مرد لاسا د تقدیر ګرځو په زخمي بشو زخمي لاسنو کې زنځیر ګرځو داسنا خالي مرد لاسا د تقدیر ګرځو امتحان د مینی ستا په ولچکو د یوسف سا خور تعبیر ګرځو داسنا خالی مرد لاسا د تقدیر ګرځو ستا په ولچکو د یوسف سا خور تعبیر ګرځو داسنا خالي مرد لاسا دا تقدير قرزو پا زخمي بشو زخمي لاسنو كي زنزير قرزو داسنا خالي مرد لاسا دا تقدير قرزو دا الأخوال مجلسة ده تقدير.